wstajesz, słyszysz kocham cię, kochanie moje, no i można z przyjemnością zaczynać dzień, czyli z programem trzecim Polskiego Radia. To teraz taka pełna gościnność. Dzisiaj od 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz towarzyski Polska-Niemcy. To teraz muzycznie, no właśnie, młodzież niemiecka, kilkanaście lat temu juniorzy, teraz seniorzy, ale warto sobie przypomnieć. Grupa nazywa się Tokyo Hotel. 9 minut po piątej, trójka budzi. Ja ciągle ciebie chcę. Pomimo dzień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew,

just the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. Budzi w piątek 16 czerwca i dobrze słychać i w porządku. Za moment na przykład jadąc do pracy będzie można poczuć nawet zapach 9.5, a tankując warto też uzupełnić płyn spryskiwaczy, bo będzie padać i dziś, i jutro, i pojutrze. Na szczęście słońce też będzie. Na przykład na Myśliwieckiej w tym momencie bardzo ładnie świeci. Jeżeli chodzi o zaburzenia, błyskawice, grzmoty, no i też deszcz, to dzisiaj przede wszystkim na zachodzie. Najcieplej dzisiaj w Białymstoku 26 stopni, w centrum 22-23, najchłodniej w Szczecinie 16, a z trójką od rana i na gorąco, i z pozytywnym nastawieniem, a do tego dobre myśli. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi oznakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łatwiej.

szczęście. Minut i będzie szósta z cyklu. Ludzie tak bardzo przywiązują uwagę do tego, jak wyglądają na zewnątrz, a nie wewnętrznie. No właśnie, coś w tym jest i tego dotyczył ten utwór Nagi, Wojtek Mazurewski w Trójce. Tak sobie przy okazji przypomniałem komedię brytyjską Goło i Wesoło. No świetny film, to już klasyk. A właśnie, o nowościach filmowych to właśnie dzisiaj w Trójce, na przykład o filmie Radio Story. Gościem programu będzie aktor Piotr Głowacki. Gościem po 13 Ryszarda Jaźwińskiego w audycji trójkowo, filmowo. To na zachętę teraz tak przy okazji no właśnie kapitalnego grania też filmowe momenty słychać. Night Fever w Trójce, Bee Gees.

Rain the Cold. No chwilami dziś będzie padać. A gdzie burza? O tym też w trójce po szóstej. 6 minut do szóstej, za 6 minut serwis trójki. Od rana dobrze słychać i wie się więcej. Będzie o teściowych, Mozarcie. Coś tam też zabzyka. No normalnie miód na uszy. Kto tam? Kto jest w środku? Agnieszka Łukasiewicz już jest. Karol Gnat również. To my dziękujemy. Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski, Polska, Niemcy. 2-1. Ale to wieczorem. Kosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. I'm knocking on heaven's door. na, na.